मुझे देखा तू ये जाना सनम प्यार होता हे दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम तुझे देखा तो ये जाना